38% taniej. 10,99 za 1,1 litra. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 9 lutego, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dopiero w niedzielę dotrze do Polski następna dostawa szczepionek firmy Moderna. Miała być wczoraj. Prezydenci Polski, Czech, Węgier i Słowacji spotkają się w Juracie na 30-lecie Grupy Wyszehradzkiej. Polska Opera Królewska zaprasza na pierwszą w tym roku premierę operową z udziałem publiczności. Nie w czwartek, a dopiero w niedzielę dotrze do Polski zaplanowana na początek tygodnia dostawa szczepionek firmy Moderna. Poinformował o tym Polskie Radio prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Jak podkreślił, będą to 82 tysiące szczepionek. W tej chwili dostaliśmy informację o tym, że dostawa Moderny tego tygodnia odbędzie się z kilkudniowym opóźnieniem. W tej chwili zapowiedzią jest niedziela rano. To będzie 82 tysiące szczepionek. Nie mamy jeszcze informacji na ten temat, jak wyglądają kolejne dostawy. Jutro spodziewanych jest 140 tysięcy szczepionek firmy AstraZeneca. W czwartek zostaną one rozdysponowane do punktów szczepień i niedługo potem rozpoczną się szczepienia nauczycieli. Do tej pory zaszczepiono w Polsce 1,688,000 osób. Resort Zdrowia poinformował dziś o 4029 nowych przypadkach koronawirusa. Zmarło 227 osób. Za pół godziny w Juracie spotkają się prezydenci Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Wśród tematów walka z koronawirusem i ociepleniem klimatu. Rozpoczyna się dwudniowy szczyt z okazji 30-lecia Grupy Wyszehradzkiej. Łączymy się z Karolem Surówką, który będzie śledził to spotkanie. Karolu, o jakich jeszcze, dzień dobry, o jakich jeszcze sprawach mają rozmawiać prezydenci? Między innymi o polityce europejskiej, współpracy gospodarczej czy o relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, Rosją i Chinami. Ale oczywiście najważniejszym tematem będzie koronawirus i odbudowa gospodarki Grupy Wyszehradzkiej po pandemii, mówi wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Wymiana informacji, wymiana doświadczeń i wspólna walka z kryzysem gospodarczym. Tak jak mówiłeś, podczas spotkania w Juracie pojawi się też wątek energetyki. Prezydenci mają rozmawiać o tym, jak oduzależnić się od dostaw gazu z Rosji i przechodzić na źródła bezemisyjne, mówił dziś prezydencki minister Krzysztof Szczerski. To jest bardzo ważne, żeby dyskutować na temat tego, jak każdy z krajów tą swoją dywersyfikację, niezależność energetyczną chce kształtować. Przywódcy państw Grupy Wyszehradzkiej spotkają się w prezydenckiej rezydencji na Mierzei Wilhelmskiej. Za niecałe pół godziny rozpocznie się ceremonia powitania gości. Karol Surówka, dziękujemy. Ponad 1400 interwencji straży pożarnej tylko ostatniej doby. Prawie 200 dotyczyło wypadków drogowych, ale także szkód, jakie wyrządziły śnieżyce i silny wiatr. Najwięcej pracy strażacy mieli w województwach mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim i małopolskim. Karol Kieszkowski z Mazowieckiej Straży Pożarnej zwraca uwagę, że przy mroźnej pogodzie gwałtownie wzrasta liczba pożarów. Tylko w poniedziałek to są 4 ofiary śmiertelne i 13 osób, które odniosły obrażenia, czyli poparzenia, zatrucie dymem. Notujemy zwiększoną liczbę pożarów właśnie w obiektach mieszkalnych. W momencie, kiedy jest bardzo zimno, za oknem są mrozy, w nocy temperatura spada w różnych częściach kraju nawet do minus 20 stopni. Synoptycy prognozują, że mroźna pogoda utrzyma się nawet do końca miesiąca. Zawieje i zamiecie oraz kolejne opady śniegu. Tak wygląda sytuacja na Warmii i Mazurach. Jazda drogami tego województwa jest utrudniona i spowolniona. Wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie są przejezdne, ale cały czas musimy intensywnie pracować, mówi Krzysztof Sadzewicz z Olsztyńskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na wszystkich drogach występuje błoto pośniegowe oraz lokalna śliskość. Na drogach aktualnie pracuje 97 sprzętu odśnieżnego oraz przeciwgołoledziowego. Wszędzie jakaś albo mniejsza, albo większa troszeczkę warstwa tego błota jest, ale podobnie jest. Najtrudniejsze warunki są na lokalnych i bocznych trasach, które często są zaśnieżone, a pod śniegiem jest lód. Najnowsze informacje o sytuacji na drogach w całym kraju są w Polskim Radiu Kierowców. Polska Opera Królewska zaprasza na pierwszą w tym roku premierę operową z udziałem publiczności. Warunkowo, bo na razie na 2 tygodnie w sanitarnym reżimie od piątku mogą się otwierać teatry, kina, opery i filharmonie. Instytucje kultury szykują specjalne spektakle i pokazy filmowe. Polska Opera Królewska zaprasza na premierę Rzekomej Ogrodniczki Wolfganga Amadeusza Mozarta, mówi Czeszka Itka Stokalska, reżyser przedstawienia.

pierwsza piosenka po południu, pierwsza i Cortez. No chyba to zresztą z Państwa maili wynika. Pierwsza taka zima od wielu lat, zimna i śnieżna to przede wszystkim. I także pani Eliza o tym, że piękna ta nasza zima, szczególnie z samego rana. No to wysłana już informacja po południu właśnie. No piękna, gdy człowiek w domu może sobie uprzyjemnić czas słuchając Trójki. Ale co ja czytam dalej, nasza słuchaczka pisze, że siedzę, słucham, bo nudy. Ale tu chodzi o pracę zdalną. Nudy, panie, spotkanie otwarte online, zebranie do tego jeszcze kolegium. Panie Elizo, proszę uważnie nasłuchiwać. Wiele atrakcji na dziś przygotowaliśmy dla Państwa do 15. Trójka do trzeciej. A no właśnie, a teraz jeśli ma być znak, sygnał, czas na kawę i herbatę, to bardzo proszę, bo to już 12 po 12. Świetne połączenie przeszłości i teraźniejszości właśnie, że tych starszych utworów Depeszów też możemy teraz słuchać. Prawie 16 minut po południu. Trójkowy felieton kulturalny. I Katarzyna Cygler. Sztuka to ciągły dialog między teraźniejszością a przeszłością. Kino nawiązuje do malarstwa, rzeźby, symboli kultury, literatury, zjawisk społecznych, historycznych, trendów. W zwykłym niby kadrze można czasem dostrzec kilka warstw przekazu. Wszystko zależy, jak bogaty język filmowy ma twórca i rzecz jasna, na ile my potrafimy dostrzec niuanse. To trochę jak zabawa w przechodzenie kolejnych poziomów wtajemniczenia. Tak było od początku istnienia kina, kiedy bracia Lumière nawiązywali poprzez kadr bezpośrednio do obrazów Paula Cézanne'a czy Edwarda Degasa. Ponieważ film był kręcony jednym ujęciem, oko operatora było poniekąd okiem reżysera i dokumentalisty w jednym. Nie wszystkie z 1400 nakręconych filmów braci Lumière było nakręconych przez nich samych. Część robili zatrudnieni w ich firmie operatorzy. Jakby nie patrzeć, pierwsi operatorzy na ziemi. Przyciągnęła ich fascynacja nowym medium, potrzeba opowiadania o świecie i ciekawość innych kultur. Jednym z nich był Alexandre Sacha Promio. Pochodził z Włoch, z Lumière'ami związał się już w 1896 roku i był na tyle zdolny, że wkrótce sam stał się odpowiedzialny za szkolenie kolejnych operatorów. Jako pierwszy w świecie nakręcił widoki z Barcelony, Madrytu, kręcił dokumenty i reportaże ze Stanów Zjednoczonych, Algierii, Egiptu, Anglii. Tam sfilmował jubileusz królowej Wiktorii. Również jako pierwszy nakręcił widok Placu Świętego Marka i to z Łodzi. Kamerę zainstalował na pokładzie gondoli. Felix Mezgisz, który również pracował dla braci Lumière, wkrótce został głównym operatorem pierwszego filmu reklamowego. Był to rok 1898, a reklama dotyczyła farby. Przedstawiała trzech malarzy kłócących się przed plakatem ściennym, na którym widnieje napis „Lakierowana farba Ripollin”. Zrobił też pierwszy film na pokładzie samolotu, a za sterami był Wilbur Wright, czyli jeden z braci Wright. Także na naszych ziemiach pojawił się operator braci Lumière, François Constant Girel. Przyjechał w 1896 roku do Wrocławia, gdzie sfilmował wizytę cesarza Niemiec Wilhelma II oraz cara Rosji Mikołaja II. Czasem, żeby odświeżyć spojrzenie na współczesne kino i dokument, warto sięgnąć do tego, co było na początku. Poza tym można podpatrzeć kawałek historii. Polecam więc Państwu ogromnie kilka minut wieczorem z tymi pierwszymi filmami. Do usłyszenia. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Szczególnie zainteresował mnie ten pierwszy nakręcony z pokładu samolotu. No to już chyba wiem, co będę robił wieczorem. Polecamy Państwu kolejne odcinki historii sztuki w trójkowym felietonie kulturalnym. Jutro także chwilkę po 12. Teraz 19 minut po południu. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie. Leżę pośród czterech ścian, czuję jakbym w środku topił się. Szary sufit nie chce spaść, moje ciało nie podniesie mnie. Przecież ty masz tak jak ja, że wszystkiego coraz więcej chcesz. Więcej chcesz. To zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. A jest wszystko. Jest wszystko. Jesteś tu zupełnie sam, najzwyczajniej w świecie jesteś. Nikt nie czeka na twój znak, nikt nie patrzy jak potyka się. Nie ma fanfar złotych bram, barwne świateł ciepła tłumu. Piękno da się znaleźć tam, nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. To nadal jesteś ty. To zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. To zapiera dech.

I w naszej audycji i w serwisach informacyjnych mówiliśmy, że 13 lutego Polska Opera Królewska zaprasza na pierwszą w tym roku premierę operową z udziałem publiczności. Przypomnijmy, będzie to rzekoma ogrodniczka Wolfganga Amadeusza Mozarta. I też ważna informacja napłynęła do nas ze Szczecina, bowiem również 13 lutego Opera na Zamku, tamże w Szczecinie, zaprasza na pierwszą w tym roku premierę baletową z udziałem publiczności. No i będzie to spektakl baletowy Wizje miłości, mity do muzyki Fryderyka Chopina i Karola Szymanowskiego według pomysłu ikony polskiej choreografii Zofii Rudnickiej. Premiera baletu Wizje miłości, mity w operze na Zamku w Szczecinie. To już 13 lutego. Z pewnością będziemy o tym mówić, bo spektakl jest współorganizowany przez Instytut Muzyki i Tańca w ramach programu Zamówienia choreograficzne 2021. O 19. 13 lutego w operze na Zamku w Szczecinie. No i warunkowo, bo na razie na 2 tygodnie o tym ciągle przypominamy i w sanitarnym reżimie, zgodnie z zaleceniami. We wznawianych działalność instytucjach musi być przestrzegany ten reżim sanitarny, o którym to ciągle mówimy, co drugie miejsce wśród publiczności, także maseczki, dystans i mycie rąk. Z pewnością do tych ważnych tematów i zapowiedzi kulturalnych jeszcze będziemy wracać. Teraz 28 minut po 12. Thank you. Przestań wyć! Chciałbym kiedyś jeszcze zapytać Piotrka Roguckiego, co było inspiracją do stworzenia tego nagrania Los Cebula i Krokodyle Łzy, zespół Koma. Za 26 minut będzie 13. Mitologia to źródło inspiracji dla wielu artystów. No i choć w szkole poznawaliśmy przede wszystkim mity Greków i Rzymian, to właśnie dziś zdaje się, że coraz częściej sięgamy do słowiańszczyzny. Z postaciami charakterystycznymi dla wierzeń Słowian spotykamy się czytając bestiariusze, ale też słuchając muzyki. O promocję słowiańskich dźwięków, między innymi Mala Herba, której demonologię wydała jedna z niemieckich wytwórni. I uwaga, to będzie spotkanie z czarownicą. Mala Herba to pseudonim Zosi Hołubowskiej, który dosłownie oznacza złe ziele. Artystka w swojej twórczości łączy kulturę i wierzenia Słowian z muzyką elektroniczną. Jej album Demonologia to opowieść o zwyczajach, obrzędach i tradycjach, przez którą zaprasza słuchacza do innego świata. Ja od bardzo dawna się interesuję mitologią, magią słowiańską. Skończyłam etnografię, studiowałam też etnomuzykologię. Moja mama we mnie zaszczepiła w ogóle pasję do mitologii, bo jest z wykształcenia filolożką klasyczną. I jako dziecko zamiast bajek to czytałam Brandowskiego, mitologię Greków i Rzymian. Uważam, że artyści powinni przez swoją sztukę korzystać z tego, skąd są i czerpać inspirację ze swojego pochodzenia, a nie zawłaszczać inne kultury. Południce, strzygi i topielce to dla Zosi chleb powszedni. W demonologii jest jej inspiracja. Chyba najbardziej lubię czarownicę jednak. Chociaż pamiętam, że bardzo też mnie interesowały diabły ludowe, bo jest dużo bardzo diabłów w Polsce, tylko była jedna diablica, Sabina, i jako dziecko wykonałam kalendarz, gdzie był zamiast imion świętych, były imiona też tych diabłów, które znalazłam w książce. Zosia nie ma problemu z tym, kiedy ktoś nazwie ją czarownicą. Jej piekielne zdolności sprawiają, że pod warstwą elektroniki kryje się frapująca podróż do czasów pierwszych Słowian. Bandowska to na przykład utwór wykonywany przez naszych przodków na koniec dnia po ciężkiej pracy w polu. Śpiewał ją chociażby zespół Mazowsze. Tym razem zajęła się nim Mala Herba. Dla mnie demonologia to jest szansa na odkrycie takich wątków w kulturze ludowej, które mają w sobie jakiś potencjał nienormatywny albo wolnościowy. W tych figurach różnych demonów, ponieważ często to są stwory bardziej kobiece, widzę takie małe pęknięcie, gdzie moc kobiet mogła się ujawnić. Te demony to były często dusze dziewcząt czy kobiet, którym zrobiono krzywdę za życia i które wracają do świata ludzi, żeby się zemścić. Więc jak się połączy tą demonologię i tą muzykę elektroniczną, no to jest ten taki wątek równościowy i kobiecy i moim zdaniem to jakoś no ma sens. Na koniec sprawa podstawowa. Dlaczego Mala Herba? Ja bardzo lubię figurę chwastów. Kiedyś znalazłam takie zdanie, że chwasty to są rośliny, których właściwości leczniczych jeszcze nie znamy. I lubię bardzo tą figurę rośliny, która potrafi w betonie wyrosnąć i w każdym możliwym klimacie, a często właśnie ma magiczne albo zdrowotne właściwości. Noc kupały, zabawy karnawałowe albo tańce z demonami. Tego nie brakuje w demonologii Zosi Hołubowskiej. Z Malą Herbą, czyli Zosią Hołubowską, rozmawiał nasz reporter Kuba Jamrozek, który otworzył nam, myślę, oczy i uszy na czarownice, południce, słowiańskie strzygi i topielce. That's me in the corner. That's me. just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Jej zamiecie, kolejne opady śniegu to przyczyny, dla których jazda drogami województwa warmińsko-mazurskiego jest utrudniona i spowolniona. Na szczęście wszystkie drogi krajowe są przejezdne, no ale mogą pojawić się duże utrudnienia spowodowane przez wiatr nawiewający śnieg na drogi. Teraz najtrudniejsze warunki na drogach lokalnych i bocznych. Tam często drogi są zaśnieżone, a pod śniegiem jest lód. Prosimy o szczególną ostrożność kierowców na warmińsko-mazurskich trasach. I tam też, przedzierając się troszkę przez te śniegi i lód, odwiedzamy Muzeum Historyczne w Ełchu, bowiem tam można obejrzeć monety odkryte przez Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Jadźwierz. Zbiory udostępnione zwiedzającym zostały uznane, uwaga, za archeologiczną sensację minionego roku, co podkreśla zresztą dyrektor ełckiego muzeum Rafał Żytyniec. Na wystawie tej pokazujemy monety, które zostały znalezione w zeszłym roku. Znalezisko to zostało ogłoszone sensacją archeologiczną roku 2020 przez czasopismo Archeologia Żywa. Na wystawie można będzie zobaczyć te monety, opisy tego, czym jest w ogóle numizmatyka, jak bito monety, jaka była ich wartość, a także kontekst historyczny, czyli władców, którzy wybijali te monety. Pokazujemy tam około 200 monet, 680, które zostały znalezione. Jest na co popatrzeć. Wystawę Skarb z ulicy Głównej można również obejrzeć wirtualnie na stronie internetowej Ełckiego Muzeum. A więcej o najnowszych atrakcjach muzealnych już jutro w naszej audycji. Zabierzemy Państwa m.in. do Sulejówka. Za 16:13. Life. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Od czego mamy zacząć? Noce już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiedziało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiedziało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas, nas, nas. I już za 12 minut 13. Fajny film. Damian Kocur to kolejny polski reżyser doceniany za granicą. Jego krótkometrażowa fabuła Dalej jest dzień ostatnio zdobyła nagrody na międzynarodowych festiwalach filmowych i we Włoszech, i we Francji. W Kielmoferon to nagroda dla najlepszego filmu europejskiego. Z laureatem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To trudny czas dla filmowców również, ale myślę, że rok 2021 dla ciebie akurat zaczął się bardzo szczęśliwie i mamy na to kolejne potwierdzenia. No jakoś tak się szczęśliwie złożyło, że w tym roku mój film otrzymał dwie nagrody na międzynarodowych festiwalach, więc tak, no ja osobiście nie mam jakichś większych powodów do narzekania. Twój film Dalej jest dzień zdobył już sporo nagród w roku ubiegłym w kraju, no ale właśnie w tym nowym roku okazuje się, że wzrasta zainteresowanie filmem za granicą. To już powiedzmy konkretnie, na jakich festiwalach i w jaki sposób zostałeś ostatnio uhonorowany? Międzynarodowy festiwal w Trieście. Tam film otrzymał nagrodę za najlepszy krótkometrażowy film. A ostatnia nagroda to był festiwal w Clermont-Ferrand we Francji. Tam film otrzymał nagrodę dla najlepszego filmu europejskiego. To też automatycznie sprawia, że film staje się kandydatem do europejskich nagród filmów. To pod koniec dopiero roku. Dwa ważne festiwale we Francji i we Włoszech. Wcześniej nagrody w Polsce. Przypomnijmy, jakiego tematu, jakich bohaterów dotyczy twój krótki film Dalej jest dzień, bo być może to jest klucz do tego, że on jest też tak dobrze odczytywany w Europie. Film porusza wątek kryzysu migracyjnego w Europie. Natomiast to, co chyba jest najważniejsze w tym filmie, to jest jednak taka bardzo uniwersalna i prosta historia o ludzkiej samotności i o poszukiwaniu kontaktu z drugim człowiekiem. To jest w gruncie rzeczy kameralna historia skupiona wokół dwóch bohaterów przede wszystkim. Tak, bohaterem głównym tego filmu jest Paweł, który jest takim człowiekiem w średnim wieku, mieszkającym gdzieś na jakiejś małej polskiej wsi, którego każdy dzień wygląda dość podobnie. On pracuje mianowicie na takim małym promie rzecznym i przewozi mieszkańców wsi z jednej strony rzeki na drugą. Pewnego dnia okazuje się, że tą rzekę próbuje przepłynąć jakiś obcy mu człowiek. Jak się później okazuje, jest to uchodźca arabskiego pochodzenia, który to próbuje przedostać się dalej do Niemiec. A nasz bohater Paweł stara mu się pomóc, no i ukrywa go przez dłuższy czas trwania tego filmu dość skutecznie. Po tych sukcesach chciałbym cię zapytać o plany na 2021 rok, bo to właściwie początek. Będą kolejne filmy? Plany są takie dość poważne, dlatego że otrzymałem dofinansowanie na pełnometrażowy film fabularny, do którego zdjęcia rozpoczną się w tym roku. Natomiast do tego czasu jeszcze mam jeden pomysł na film krótkometrażowy, taki dość dziwny, eksperymentalny, który chciałbym też zrealizować, więc trochę będzie się działo w tym roku. A jeśli mogę bardzo, bardzo wstępnie zapytać o pomysł na tę fabułę, to co mógłbyś zdradzić? To jest taka historia, która jest inspirowana prawdziwymi zdarzeniami, które miały miejsce kilka lat temu w Ełku, gdzie od ciosu nożem zginął chłopak. To wydarzyło się pod takim barem kebab prowadzonym przez imigrantów, o ile dobrze pamiętam, z Algierii. to jest gdzieś punkt wyjścia, natomiast ta historia nie odtwarza wiernie tych zdarzeń, ale przyglądam się temu, co się dzieje w tym kraju, co się dzieje w tym społeczeństwie i przyglądam się pewnego rodzaju napięciom, które mają miejsce, więc ten film będzie dotyczył takich tematów, które są, wydaje mi się, bardzo aktualne i współczesne. Z Damianem Kocurem, autorem nagrodzonego filmu Dalej jest dzień, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Za chwilkę także pozostajemy i we Francji, i w tematyce filmowej. Hey, little girl, is your daddy home? Did he go and leave you all alone? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? And can he do to you the things that I do? Oh, no, I can take you high. It's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Informacja dotarła do nas z Paryża. Zmarł wybitny scenarzysta, pisarz i aktor Jean-Claude Carrière. Był jednym z najwybitniejszych francuskich twórców filmowych. Napisał ponad 100 scenariuszy dla najbardziej znanych reżyserów drugiej połowy ubiegłego wieku, w tym dla Andrzeja Wajdy. Miał 89 lat. Jean-Claude Carrière stworzył na przestrzeni 60 lat dzieła, które zapisały się w historii francuskiej kinematografii. Artysta zasłynął już w latach 60. współpracując z hiszpańskim reżyserem Luisem Buñuelem. Przez 20 lat Carrière pisał dla niego scenariusze. Razem współtworzyli takie filmy jak Piękność dnia, Dyskretny urok burżuazji, Widmo wolności czy Mroczny przedmiot pożądania. Lata 80. to kolejne sukcesy z takimi reżyserami jak Jean-Luc Godard, Milos Forman, Patrice Chéreau, Jacques Dury czy Andrzej Wajda. Polski reżyser pracował z francuskim scenarzystą nad filmami Danton i Biesy. Jean-Paul Carrière nie ograniczał się jednak do pracy scenarzysty. Jako aktor wystąpił w kilkudziesięciu filmach. Zdobył także uznanie jako literata, tworząc niemal 100 powieści, esejów i sztuk teatralnych. Jego poezje i piosenki wykonywały największe francuskie gwiazdy – Juliette Gréco, Jeanne Moreau czy Brigitte Bardot. Przez 10 lat Carrière prowadził także jedną z najważniejszych szkół filmowych we Francji – słynną La Fémis w Paryżu. Wszyscy komentatorzy podkreślają jednak, że pomimo licznych sukcesów, niezwykłego talentu i 3 nominacji do Oscara za najlepszy scenariusz, Carrière pozostał człowiekiem skromnym. Dał temu wyraz w 2014 roku, gdy Amerykańska Akademia Filmowa wręczyła mu statuetkę za całokształt twórczości. Bardzo często scenarzyści są zapominani, dlatego dziś wieczorem chciałbym podzielić się tą statuetką ze scenarzystami z całego świata. Wszyscy wam dziękujemy. Thank you. Ostatnie pożegnanie wybitnego francuskiego scenarzysty odbędzie się w rodzinnej miejscowości Colombières-sur-Orbe na południu Francji. Zmarłego artystę Jean-Claude Carrière'a z Paryża wspominał nasz francuski korespondent Stefan Folzer. Po godzinie 13:00 część rozrywkowa naszego popołudniowego spotkania, a już za 4 minuty o 13:00 serwis Trójki. Minął rok, 5 lat, ty znów się pojawia. Jak gdyby nigdy nic, znowu masz ten sam